اینک نوبت آقای نعمت میرزازاده است. اگرچه حرف شاعر در شعر او و شعرهای او همانا حرف های است، اما روشنگری دو نکته را به اشارتی در اینجا لازم می دانم. نخواست این که اگر می بینید به خلاف معمول خودم در شب شعری شرکت می کنم، به خاطر این است که به عنوان عضو کانون نویسندگان ایران می بایستی اخلاقاً توصیه مؤکد کانون نویسندگان ایران را در این مورد می پذیرفتم که پذیرفتم. دوم این که در هر کار جمعی به ناگزیر ملاحظاتی هست که می باید مراعات شود. طبیعی است که احساس مسئولیت جمعی اخلاقاً برای من محدودیتی ایجاد کند، هم از نظر وقت و هم از نظر شعرهایی که در اینجا میخوانم. محاسبه چنان باشد که حتی الامکان مجال دیگر دوستان را از میان بر ندارد. بنابراین چنین میکنم و شعرهای بیشتر و دیگر را به فرصتی دیگر و فارغ از مسئولیت جمعی و مراعات زمانی واگذار می کنم. چنین باز گسترده روح سیاهش، شهر در بستر خوابهای پریشان، بانگ دیدار و گرم سحوری شکفته است تا دور تر کوچه پس کوچه شهر. شب که روح سیاهی مسلط بر آفاق، بنگ شبگرد و شهراشنای سهوری، ولیکن روح تاریک شب را به بوی سحر می نوردد. بر در خانه ها می زند مشت، بر سر بام ها می کشد بال، با صدایی که گه دور و گاهی نزدیک، می دهد خفتگان را با آواز هشدار. شب فرو ریخته یان انبوه و سموم نفسهاش در پیکر شهر، زهر رخوت دمیده. شهر میخواهد از جای برخاست، اما سستی اندام او را گرفته است. پاد زهر شب تیره را بانگ شهر آشنای سهوری صبح رویاند از هر تنینش. بر سر شهر این نک سهوری و شب را جدالیست درگیر. اون این به تنها سلاحش همین بانگ، وان به چندین سپاه گرانش خواب و بیم و سکوت و سیاهی. شب دمد در دم بادها خوابتون خوش، هم شما راست ارزانی آرامش و رامش دلپذیری. سر به بالین راحت کنار عزیزان، موهبت هایتون را از قوهایان پاس دارید. چیست جنجال بیداری روز؟ اما سهوری چتر آزاد میدهد خفتگان را با آواز هشدار. خوابتون بست که اندامتون خست، چشم باید به دیدن، پای باید به رفتار، دست باید به بنیاد، قلب باید به عشقی تپیدن. هیچتون زین همه نیست اکنون، این نخواب است. مسمومتون کرده شب تا نجنبی با زهر رخوت. شب به افسون دمد خفتگان را، ببندید بر بانگ او گوش. اوست بیگانه گوید سهوری، ولی لیک بیگانه با شب. اوست قوغاگری خصم آرامش شهر، گوید سهوری ولی لیک آرامش شب. چهره شب برافروخته سرخ و نیلی، چهره شب برافروخته سرخ و نیلی. گر سحر کرده پرتاب تیری، یا ز خشم سهوری دویده است بر چهره اش خون. بی امیدی و بیمی از این جمله، سرگرم کار است تبار. لاشخور بر فراز سر من لاشخوریست، که چمان در افق این دژ هر مرد به مردار بدل. منتظر منده حریص تا که کی لاشه شوم من، به تدبیر که چون حیله کنم که فرود آید تا تیر رسم. گاه اگر از تک و پو بنشینم که نفس تازه کنم، تاخت آرد به سر من با امیدی که فتادم از پای. لیک چون میبیند مندم منتظر فرصت شلیک، به او باز میگردد تا اوج گریز. این چنین نسل به نسل شده اندون همه مردان مردار، طعمه لاش خور این دژ جادو کده شست سده. فرصتی بیش نمونده است مرا، راوی تجربه هایم گوید مرگ ناکار تو یا لاشخور پیر فراز آمده است. سرنوشت دژ جادو کده این کارگه مرد به مردار مبدل کنه تاریخی نیست. همه در ترکش و در همت توست، اون که باقیست همین نوبت توست. بر فراز سر من لاشخوریست، وای اگر فرصتم از کف برود. گزارش گمان شکن به دستی کفش و جوراب و کت و پیراهنش لولیده و درهم، و دست دیگرش بر دست گیر در، عرق ریزان و خونین آمده بیرون ز مسلخ آنکانک مرد و حیران نیم خیزان ایستاده لنگرش بر دست گیر در می اندیشد چسان آیا تواند رفت تا سلول که پاها حجم آماس کبودی نیست پرتاول و تن پیراهنی گلگون و زیر پا زمین حس می شود چون خرمنی سوزن و غلطیدن خزیدن نیز رخصت نیست زمین آلوده می گردد نشاید این چنین رفتن خمان افتان و خیزان راه می افتد و هر گامی به زانوها و آرنجی که بسیار است این راه دراز یک دو ده گام میان مسلخ و سلول و اینک مرد چون حجم جراحت می کشد خود را نهیبی از پیش گوید به پا برخیز اما مرد زمین را زیر پا حس می کند چون خنجری آتش به زانوها به سختی می کشد خود را چه بسیار است این راه دراز چند گام منده تا سلول شماره ها نمانده چند تایی بیش رسد تا بر در سلول نمانده دست و پایی بیش رسیده بر در سلول اینک مرد در سلول باز است و برو در خاک می افتد و دست پاسداری درب را از پشت می بندد در این هنگام از سلول پهلویی کسی غمناک می خواند کدامین پیک را باید روانه کرد اکنون نزد رودابه زن سوی درد چشمان من هنوز نمی دید پنداشتم که پای به زنجیر صخره‌ای در عمق آب هستم و از روی چهره‌ام امواج گرم و کوس ماهی سرخ است در گذار پنداشتم از آبهای گرم پر از کوس ماهیان سرخ مرا موجی پرتاب کرده است به ساحل در ظهر استوایی کینسن تنم ز آتش درداب خیس بود میخواستم اون سرخ کوس ماهیان گرم لزج را از روی چهرم بزدایم اما به پشت روی یکی صخره میخ کوب خدایان بودم پاداشن سرایش عصیانم را در زیر پوست پشتم انگار یخ برف های قطب گذر داشتند بر چهره گداختم اما از کوره جهنم خورشید فرم مزار چشمان من درست نمیدید. باز آمدند، باز یک دو نه چار و پنج شگفتا، اینک دوباره توفانی از تهاجم کرکس ها بر گرد بال بسته عقابی مجروح. چشمان من درست نمی بیند. بیژن در چاه دیگر بار، اینک عشق بزرگ بیژن، زیباترین نبرد سزاوار، دیگر بار عشق بزرگ بیژن، هنگامهای رنج مبارک. بیژن اما در گیرودار سهمترین پیکار، ناگاه آوار سرخ ضربه هولی را حس کرده است، زخم عمیق خنجر از پشت، ونگاه تا چشم برگشوده دیریست بند و چاه وین دشنه شکست میان که در روزهای چون شب بیژن، خورشید خواب و خاطره ای دور است و یک نواختی ایام چونان گذار موج زمان در گوش. در خوابهای بیژن اما کوس نبرد و شیهه اسبان شیرین ترین ترنم لا بیژن اما کوس نبرد و شیهه اسبان شیرین ترین ترنم لالایی است در گوش های بیژن، گویی ز عمق تیرگی ساکن بانگ سروش و رزم و رهایی است. ای آسمان آبی ایران شهر، آیا چگونه وسعت پاکت را در تنگنای تیره این زندان تصویر کرد خواهد چشمانم؟ ای یال‌های تخته البرز، آیا چگونه است به پیکار تاب و توان و همت یارانم؟ ایران زمین چه می کند اکنون؟ آیا هنوز قارت افراسیاب را گردن به بارهای ستیزه با خشمی از جهنم آتش پاسخ نگفتند؟ رستم کجاست؟ فرجام این نبرد چگونه است؟ از نیم روز پیک و پیامی نیست؟ بی من دریغ باره چالاکم، اون گرم توی عرصه پیکار، بی من دریغ شمشیرم، اون مشرق هماره خورشیدهای رد. بیژن باری با دست و پای مونده به زنجیر وین دشنه شکست میان پشت، دیریست گوش هشته به دیوارهای چاه، نبض زمین ولیش نیاشفته است از تاختهای گرم سواران و پرده هوا ندریده است از آذرخش شیهه خاراشکاف رخش و از روزن سراج سرش در چاه، جز حسرت نگاه منیژه نوری نتافته است. در خوابهای بیژن هر شب آنک منیژه آمده گریان، پیراهن عروسی خود کرده ریش ریش و زخمهای او را با جامعه عروسی خود می بندد و مژده رهایی رستم آورده است. بیژن بیژن ز خواب می جهد، اما خونبوته های زخم شکنجه بر کتف و سینه اش چون خار بن که رسته به صخره، دیگر نه هیچ جز بر فراز چاه شب خاموش و باز چون شبان همیشه در نای باد آه منیژه. در خوابهای بیژن هر شب سیمرغ پرگشوده ز البرز، در خوابهای بیژن هر شب این خسته باز بر باره رهایی میتازد. رستم اما در جستجوی محبس بیژن بیهوده عزم کاوش توران کرده است. آه ای نیای من تیر مغاک محبس بیژن را کاووس می داند. کاووس شعرهای منتشر نشده خواندیم اگر رسیدین چشم. وام گذاری اون نوشکفت قنچه سرخی که رست بر کرانه مرداب، و خشم سیلی اسفند ماه به بادش داد، در گوش باد گفت ما را جز این حدیث و پیامی نبود کین خاک میتواند و میباید مرداب و شورزار بهاران کند. در گوش باد گفت ما را جز این پیام و حدیثی نبود کین خاک میتواند و میباید مرداب و شورزار بهاران کند. کردیم اون که بایدمون کرد، این بود اون که بایدمون گفت، باقی جوانهای نهان را. همسفر کدام واژه کدام این سرود حدیث عشق عظیم تو و سپاس مرا گزاره ای سزاوار کاش برگویم. ستایش تو از این گونه نیست میدانم، ستایش تو همان سرگذشت توست، مگر که سرنوشت من است. تو خوب میدانی سفر چگونه شد آغاز، و در کدامین فست بدون زمان که تو را یافتم و از نگاه تو جانم ستاره باران شد و کهکشانها را درون سینه خود دیدم بدان زمان تو افق کور بود از هر سوی و اضطراب چراغی به چشم من میسوخت. سفر چگونه شد آغاز؟ کدام باد وزید از کدام ساحل دور؟ کسی درون من از دورها مرا میخوند. دلم هوای سفر داشت و در کنار تو بودم و در کنار تو در گوشم این تنین پیچی خوشا گذشتن و رفتم. مرا به ساحل میعاد بادها خوندند زنای خفته توفان و رفتگان غریق و من در این سوی ساحل و بیکرانگی خشم باره دریا خوشا گذشتن و رفتن ندای دوری بود و اضطراب من زورق نشسته به گل و در کنار تو بودن. سفر چگونه شد آغاز؟ خوب یادم هست که ناگهان دیدم سروس که از دورها مرا میخوند شکفته بود تنینش میان لبهایت و در ترنم اندوه گین نجوایت و حیرتی کردم. خوشا گذشتن و رفتن شکوف در جانم به زورق سفرم بانگ برزدم دریا به خیشتن گفتم فروغ چشم تو فانوس و گیسوان بلند تو بادبانش بس. کنون کجای زمان در کدام مرحله این؟ شمار روز و شبان و گذار هفته و ماه و سالیان درازی که بر من و تو گذشت مگر به حافظه موج و سینه دریاست که در ستیزه هر لحظه با مهاجم مرگ به سوی ساحل میعاد مرا مجال نگاهی به راه طی شده نیست. جز این نمیدانم که از اون زمان که سفر را به جن پذیر شدم توان همراهیت تا کنونم آورده و تا به صخره هر موج را که سر میکوفت و میکوبد نثار هستی تو راه توشم بوده است. مرا مجال نگاهی به راه طی شده نیست چون چه هست فراروی و راه بسیار است. کجاست ساحل میاد باد میتوفد؟ کجاست فرصت دیدار؟ موج می غرد میان حاله ای از گرد باد حسرت و خون به سوی ساحل میعاد. هنوز زورق امید پیش می راند. متوجه شدیم دیگه. یک شعر دیگه میخوانم و با این شعر دیگه چون من خسته شدم اجازه میخوام که تمامش کنم. در ساحل شب فانوس باد بانی ماه امشب بر ماسه‌های ساحل دریای آسمان مهالود پرخروش چشم انتظار باز آمدن کی؟ آیا کدام عاشق دریا دل دیگر بار تا گوهران ارمغانی طوفان را گرد آورد زورق به موج حادثه رنده است؟ فانوس بادبانی مهتاب را خیزاب های ساحل شب خیز کرده است. دریای شب گرفته و طوفانی دریای شب گرفته و طوفانی تا روشنان صبح خبر آورند طوفان نبرد را چه گذشته تا روشنان صبح خبر آورند طوفان نبرد را چه گذشته چشم ستاره ای نگران است. برنامه شما برنامه امشب به همینجا ختم می شود. دیدار ما شب بعد.